Jest godzina 6, mamy 4 dzień grudnia, to sobota, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trwa badanie kolejnych próbek pod kątem nowego wariantu koronawirusa Omikron. 3-miesięczny areszt dla kierowcy busa, który w Wejherowie potrącił 6-letnią dziewczynkę. Kwestie energetyczne zdominują rozpoczynającą się właśnie wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Katarze. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron. Pod tym kątem badanych jest 6 próbek. Prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa potwierdzono wczoraj. Zmarło 470 chorych z COVID-19. W szpitalach przebywa ponad 22 tysiące zakażonych pacjentów. Barbara Góra. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego uważa, że sytuacja epidemiczna jest bardzo trudna. Jest niewątpliwie stabilizacja na bardzo wysokich poziomach, zarówno dotyczących zgonów, jak i zakażeń. Sytuacja jest niezwykle trudna. Poprawiła się nieznacznie na ścianie wschodniej, w województwie lubelskim, podlaskim. Również profesor Adam Antczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podkreśla, że mamy bardzo wysoką liczbę zgonów. To, co jest bardzo smutne i jednocześnie myślę, że powinno dać nam wszystkim do myślenia, szczególnie tym, którzy się nie zaszczepili, to, że codziennie umiera prawie 500 Polaków. To jest bardzo, bardzo dużo. Ostatniej doby wykonano w Polsce prawie 183 tysiące szczepień przeciw COVID-19. To najwyższa dobowa liczba w ostatnim czasie. Barbara Góra, Polskie Radio. A w związku z obecną sytuacją niemiecki rząd od niedzieli klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Każda osoba wjeżdżająca z Polski do Niemiec będzie musiała przedstawić certyfikat szczepień lub zaświadczenie o przebyciu choroby. W przeciwnym wypadku musi się poddać 10-dniowej kwarantannie. Kwestie bezpieczeństwa w kontekście aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także na wschodzie Ukrainy były tematem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Szefowie rządów spotkali się wieczorem w Warszawie. Wcześniej podczas konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej premier mówił, że tworzenie jednego państwa europejskiego jest niebezpieczną utopią. Dodał też, że strefa euro nie jest optymalnym obszarem walutowym. Integracja gospodarcza pogłębiona, idąca w kierunku integracji instytucjonalnej, walutowej, finansowej, gospodarczo-inwestycyjnej, która odbywać się ma tylko na zasadzie pewnych przyjętych teoretycznych założeń, a idzie w poprzek gospodarczym procesom, jest drogą donikąd, jest drogą, gdzie prędzej czy później musi nas spotkać kryzys gospodarczy, kryzys finansowy o rozmiarach dzisiaj nieznanych oczywiście, ale niezwykle groźnych. Przed południem w Warszawie odbędzie się spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Na 3 miesiące do aresztu trafił kierowca busa, który przedwczoraj w Wejherowie potrącił 6-latkę na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zmarła w szpitalu. 23-latek usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nieumyślnego spowodowania śmiertelnego wypadku, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kierujący samochodem marki Mercedes Sprinter, 23-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Lęborka, wjechał na przejście dla pieszych, pomimo zapalonego dla siebie czerwonego światła. Nie ustąpił pierwszeństwa znajdującej się na przejściu 6-letniej dziewczynce i potrącił ją. Dziecko doznało obrażeń, w następstwie których zmarło w szpitalu. Mężczyzna, przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, złożył wyjaśnienia, z których wynika, że nie obserwował w sposób prawidłowy drogi. 23-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Polska chce być prymusem, jeśli chodzi o rozwój bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w Europie. Tak mówił w Brukseli pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Janusz Cieszyński uczestniczył w unijnej, na razie poświęconej tym kwestiom. Minister powiedział, że potrzebne jest odpowiednie finansowanie i dodał, że w Polsce w tym tygodniu powołany został Fundusz Cyberbezpieczeństwa. Ta ustawa trafiła na biurko pana prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast chcielibyśmy, żeby mechanizmy, które zapewniają finansowanie ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, inwestycji w sprzęt, w oprogramowanie, stały się powszechne w wszystkich krajach Unii Europejskiej. Chcemy, żeby eksperci od cyberbezpieczeństwa mieli zapewnione funkcjonowanie na takim poziomie, który pozwoli konkurować o te osoby z rynkiem prywatnym. A na Radzie w Brukseli spotkali się ministrowie 27 unijnych krajów. Para prezydencka rozpoczyna dwudniową wizytę w Katarze. Sobota upłynie pod znakiem rozmów roboczych oraz spotkaniu z przedstawicielami biznesu przed niedzielnym forum ekonomicznym. Pobyt w Katarze zdominują kwestie dotyczące energetyki. Od 2 lat kupujemy od Kataru gaz LNG, który przepływa do portu w Świnoujściu. Kwestie surowców energetycznych, ich pozyskiwania i uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu to ważny aspekt całej wizyty w Katarze. Mówił o tym przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Wizyta jest szczególnie ważna wobec tego, co się dzieje na rynkach i wzrostu ceny surowca oraz szantażów gazowych, które się odbywają niedaleko naszych granic. Niedawno ofiarą takiego szantażu padała Mołdawia. Liczymy się, że może prędzej czy później ofiarą paść Ukraina. Polska bardzo mocno dąży do tego, żeby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo surowcowe sobie, natomiast również swoim partnerom i uniemożliwić w ten sposób ich de facto terroryzowanie. Jeszcze przed wylotem do Kataru prezydent naradzał się w sprawach dotyczących spraw energetycznych z szefami spółek Skarbu Państwa, a także z ekspertami z dziedziny surowców energetycznych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I jeszcze smutna informacja, zmarł Krzysztof Wyrzykowski, dziennikarz, reporter, autor kilkuset reportaży dokumentalnych, społecznych, interwencyjnych. Był nauczycielem kilku pokoleń dziennikarzy i wieloletnim pracownikiem studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Jego audycje reprezentowały publicznego nadawcę na najważniejszych radiowych festiwalach. Prace Krzysztofa Wyrzykowskiego znajdują się także w zbiorach fonicznych New York Public Library. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, co nas dzisiaj czeka w pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami, czyli jest szansa na słońce. Miejscami słabe opady śniegu na wybrzeżu południowym zachodzie, również deszczu ze śniegiem. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie. Jeśli chodzi o temperatury, to dzisiaj od minus jednego miejscami na północy do plus trzech na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko nad morzem czasem porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona. W Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Mamy 7 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. I już od samego początku może warto powiedzieć, że dzisiaj imieniny obchodzi Barbara, a więc skoro mamy 4 dzień grudnia, to dzisiaj Barburka, czyli dzień górnika. No nie tylko ci z Państwa, którzy wybierają się na pierwszą szychtę. My bardzo serdecznie chcielibyśmy Państwa przywitać. Zapraszamy na weekend w Trójce. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Tomasz Miara. Zresztą temat górnictwa dzisiaj na pewno w naszym porannym spotkaniu się pojawi. Dancing to the music by and the boys chase the girls, they're cousin their hair, they shot too many juice that way over there, and songs will get louder, each one better than before. And you're singing songs, think of this is alive. And you wake up in the morning and you have plus twice your size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, think of this is alive. Wake up in the morning and you have first twice the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we're heading down the road and it takes for four. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel for. So you're sitting there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Hey, you're you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have to trust the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. Life, and you wake up in the morning and you have first twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Hey, you're singing the songs, think I'm this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Hey, you're singing the songs, think I'm this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Hey, you're singing songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your heavens was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight. Oh, where you gonna sleep tonight. McDonald's w Trójce, mamy 11 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Już powiedziałem, że dzisiaj imieniny obchodzi Barbara, ale to przecież nie jedyne imieniny dzisiaj. Mamy 4 dzień grudnia, to jest sobota, to jest 338 dzień roku. Do końca tegoż zostało nam 27 dni. No i a propos imienin, to oprócz Barbary dzisiaj również Bernard Cieszybór, Felix, Filip, Hieronim, Jan, Klemens i Krystian. Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jak już się rzekło, dzisiaj Dzień Górnika, ale nie tylko. Mamy też Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, Międzynarodowy Dzień Geparda. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób można byłoby to święto obchodzić. Jak mają Państwo jakiś pomysł, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Słońce dzisiaj wstanie o 7.25, zajdzie o 15.27. Co wydarzyło się na przestrzeni lat, a właściwie nawet wieków 4 grudnia? 502 rok przed naszą erą w starożytnym Egipcie widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Oj, coś podejrzewam, że co niektórzy wykorzystali to na swoją korzyść. W 1829 roku brytyjskie władze kolonialne w Indiach zakazały praktykowania rytuału sati, polegającego na paleniu wdowy na stosie pogrzebowym męża. W 1955 roku otwarto planetarium śląskie w Chorzowie. W 1968 roku premiera filmu wojennego Tylko dla orłów w reżyserii Briana Hattona. W 1980 roku, 4 grudnia, rozwiązała się brytyjska grupa Led Zeppelin, będąca jednym z pionierów hard rocka. I jeszcze jedna data, w 1993 roku w swym domu w Los Angeles zmarł Frank Zappa, legendarny muzyk, jeden z największych artystów współczesnego rocka i jazzu. Przyczyną śmierci był rak prostaty. Zappa miał wtedy 53 lata. Mamy 13 minut po godzinie 6. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny. Kto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Thank you. zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Może sobie pozwolić na ten luksus, ten jeszcze może trochę pośnić. Mamy 17 minut po godzinie 6. Czy u Państwa w domu funkcjonuje kalendarz adwentowy? Tymczasem zamiast słodyczy, zadania dla uczniów i nauczycieli. Na taki właśnie pomysł nietypowego kalendarza adwentowego wpadła dyrekcja pierwszego LO w Koszalinie. Ambitny, czytelniczy kalendarz adwentowy, bo tak nazywa się ta akcja, to inicjatywa zorganizowana dla uczniów i nauczycieli, którzy codziennie będą mieli do wykonania zadania umieszczone w wylosowanych przez nich kopertach. Mówi Małgorzata Bednarska, nauczycielka biblioteczna. Tradycyjny kalendarz adwentowy, który ma taką specyficzną nazwę, bo jest to ambitny, czytelniczy kalendarz adwentowy. Dla, jak sama nazwa wskazuje, dla ambitnych czytelników. Cała akcja polega na tym, że tylko 3 najbardziej sprytnych uczniów będzie mogło wziąć udział każdego dnia w tej naszej zabawie o ustalonym czasie, na konkretnej przerwie. I w tych tajemniczych kopertach, prezentach będą znajdowały się takie niespodzianki i dla duszy, i dla ciała, i dla umysłu. Chcemy tak troszeczkę przez zabawę i dobry humor dojść też do poważnych wniosków. Będą zaangażowani również nauczyciele, o czym jeszcze nie wiedzą. To jest dla nich ogromna niespodzianka. Także każdego dnia będzie do wykonania zadanie przez konkretnego nauczyciela, każdego dnia inny profesor bądź pracownik naszego liceum będzie musiał poddać się zadaniu, o ile taka pozytywna perswazja ucznia na to pozwoli, bo nie każdy uczeń pewnie będzie miał odwagę czy predyspozycję zachęcić danego profesora czy pracownika szkoły do udziału w zabawie, ale myślę, że właśnie ambicja spowoduje to, że będzie mnóstwo nagród, wszystkie zadania będą rozwiązane i będzie mnóstwo śmiechu i zabawy i takiej radości w tym trudnym czasie. A dla ducha będą znajdowały się tutaj sentencje, takie bardzo pozytywne myśli, znane bądź mniej znane, polskich pisarzy, polskich poetów, ale też i obcojęzycznych. Czyli nie za każdym razem będzie to zadanie. Każdy uczeń, który zdąży przyjść w tej przerwie i się załapie na tę magiczną trójkę, czyli 3 uczniów, wylosuje sentencję. Do sentencji będzie przyporządkowane zadanie do wykonania i nagroda dopiero po wykonaniu tego zadania. Niektóre zadania będą od razu, musi paść rozwiązanie, natomiast niektóre będą czasowe. Te trudniejsze to będzie limit czasowy, tak na przykład od 1 grudnia do 7, no takie 3, 4, 5, czasami 7 dni, w zależności od trudności zadania.

Za 4 minuty będzie w 6:30. Dzisiaj imieniny obchodzi Barbara, więc mamy święto górników. I ja obiecuję, że po godzinie 8:00 porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Kustrą z Akademii Górniczo-Hutniczej. Między innymi o tym, jak będzie wyglądać górnictwo w przyszłości. No takie trochę science fiction. Natomiast ja chciałem spytać Państwa, czy pamiętają Państwo swoje szkolne obchody Barbórki? Czy w szkołach w ogóle robi się jeszcze czapki górnicze? Jak to w ogóle w tej chwili wygląda? 2-2 i 7 trójek. Wybrałem cię spośród milionów.

się nie, nie, nie, nie. Jak śpiewał artysta, a tymczasem jest jednak sporo rzeczy do zmienienia. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. To ustalono już dość dawno. W walce o wyższość płci bierzemy udział właściwie od dziecka. Dzięki czemu w naszych głowach utarły się m.in. takie stereotypowe stwierdzenia jak nie płacz, nie bądź baba, albo chłopaki nie płaczą. Skąd się biorą i czym są stereotypy płciowe? Stereotyp, coś nieprzyjemnego. Coś, co inni myślą, że wszyscy tak myślą. Pewien model myślenia, wynikający z naszych doświadczeń, środowiska, w którym funkcjonujemy na co dzień. One biorą się z takiej tendencji naszego mózgu do tworzenia uogólnień, która jest kluczowa do przetrwania. Tomasz Łysakowski, psycholog, trener biznesu. My, patrząc na kogoś, wkładamy go do kategorii kobieta, inną osobę do kategorii mężczyzna i ta każda kategoria ma pewne cechy w naszym mózgu. Fizyczne, na przykład średnio kobieta będzie miała niższy wzrost niż mężczyzna, ale również pewne cechy psychologiczne wiążą się ze średnią oczekiwanego zachowania albo oczekiwanego wyglądu. Stereotypem typowym na przykład dla kobiety to, że nie jest dobrym szefem, tak? Bo przekłada emocje, przynosi do pracy. Słaba płeć na temat płci niewieści. Stereotypy płciowe to są przekonania, jakie mamy dotyczące płci, bardzo często oparte o nieprawdziwe, automatyczne przesądy, spostrzeżenia czyjeś, które bardzo często my powielamy. Katarzyna Kucewicz, psycholog, psychoterapeuta. Tworzymy pewną sieć skojarzeń, na przykład wobec kobiet albo wobec mężczyzn. Stereotypy to są takie upraszczacze rzeczywistości. Przeważnie jest tak, że stereotypy, nawet te pozytywne, są jednak bardzo dużymi uogólnieniami. Bywają krzywdzące. I jeśli stereotypy są raniące, wtedy mówimy o uprzedzeniach. Że mężczyźni są gorszymi rodzicami niż kobiety, co jest w tej chwili uważam już nieprawdą. To taki wojownik powinien być. Musi płacić za kobietę w restauracji. Prawdziwy mężczyzna zaczyna się dopiero od 1,80 m. Jest to niczym nie poparte, bo wzrost nie świadczy o czyjejś męskości. Jako osoba niższa niż 180, to oczywiście jestem przeciwny temu stereotypowi. Natomiast weźmy pod uwagę, że jak patrzymy sobie, to my ciągle mówimy o pewnym uśrednieniu wzrostu dla mężczyzn w danej populacji. Gdybyśmy w ten sposób spojrzeli, to by się okazało, że wśród naszych przodków 150 lat temu mężczyzn prawie nie było, bo mało kto dobijał do tych 180, nawet w angielskim jest takie określenie six footer, jako określenie kogoś bardzo, bardzo wysokiego, a to w końcu ktoś po 182 centymetrów. Sprawiają, że my nie patrzymy indywidualnie na człowieka, tylko oceniamy bardzo ogólnie. Wszystkie kobiety są rozrzutne. Mężczyźni nie płaczą. Ma siedzieć w domu, gotować, pilnować dzieci. I chodzić do kościółka. I koniecznie być uśmiechniętą, jak mąż wróci do domu. Mogą nakazywać nam, jak mamy się zachowywać, w jaki sposób uczyć nas, jakie cechy mają ludzie, co zazwyczaj zupełnie nie jest prawdą, bo ludzie są bardzo różnorodni, natomiast stereotypowe patrzenie na cechy kobiece i cechy męskie prowadzi nas do tego, że bardzo uogólniamy, upraszczamy rzeczywistość. Jeśli ktoś od dziecka słyszy, jak się ma chłopiec zachowywać, albo jak się ma dziewczynka zachowywać, to wówczas często jego cechy indywidualne gdzieś schodzą na dalszy plan. W określeniach takich na przykład nie płacz jak dziewczynka, to jest podwójnie negatywne powiedzenie. W biznesie my właściwie robiąc wszystko, co robimy,

słuchają Państwo, zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy za kwadrans godzinę 7. No, to teraz myślę temat, który spowoduje uśmiech u co niektórych, a co niektórzy podejrzewam, za chwilę sprawdzą, czy u nich w garderobie rzeczywiście takie propozycje są. Skafanderki, płaszczyki, puloverki, golfiki z wełny. To nie tylko garderoba dla nas na chłodne dni. Coraz częściej tego typu ubrania zdobią i chronią przed zimnem psie grzbiety. Psia moda zdobywa wielu zwolenników, a propozycje wystrojenia naszego pupila z roku na rok są coraz ciekawsze. Krawat czy cekiny? Nie ma problemu, proszę bardzo. Niezależnie jednak od dokonanego wyboru, jedno jest pewne, ma być praktycznie, a nie śmiesznie. W końcu pies to nie zabawka. Potrzebuje piesek płaszczyka? Tak jak my, tak i on. Ciepłe, nieprzemakalne ubranka. Karolina Myszkowska, dogi.pl. Tak jak kurtki, kamizelki, kombinezony, speterki z golfikiem. 5 lat temu, kiedy klienci przychodzili, aby kupić właśnie ciepłe ubranko dla pieska, trochę przychodzili tacy zawstydzeni. Anna Jaszczuk, petboutique.pl. Klienci już nabrali takiej odwagi, szukają już takich ciekawych stylistycznie rozwiązań, wykonanych z dobrych, sprawdzonych materiałów. Kubraczek jakiś jak najbardziej. Obserwujemy też coraz większą odwagę, jeżeli chodzi o kolorystykę. Musztardowy jest na przykład hitem tegorocznych kolekcji, czy butelkowa zieleń. Wszystko wedle umiaru. Justyna Piesiewicz, trener, behawiorysta. Jest na przykład te 8 stopni. Nie ma jakiegoś wiatru, to też nie ubierajmy tych psów w jakieś swetry, nie wiadomo co, bo z kolei możemy doprowadzić do tego, że jak naprawdę będzie zimno, to pies będzie się bardziej przyziębiał. Buciki, kozaczki? Nie no, buciki to przesada. Buciki również nieprzemakalne, z ekoskórki, na grubej podeszwie takiej gumowej. Sprzedawane są 4 sztuki takich bucików. Zimno jest, nie wiadomo jaki będzie mróz, temperatura może być, marzną łapki. Niestety często u nas drogi są posypywane solą, granią opuszki łapek. Te buty powinny być tak jak u człowieka. Hanna Wojciechowska, prezes Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Uczymy psa chodzić w tych butach, bo dla niego to jest nienaturalne. To nie chodzi o to, żeby było śmiesznie, tylko żeby było praktycznie. Jak pan ocenia takie ubiorki okolicznościowe, nawet muszka, jakiś krawacik? Moim zdaniem fanaberia. Zestawy świąteczne, zestawy sylwestrowe dla suczek, na przykład sukienki z tiulem, z kokardami. W tym roku bardzo modne są cekinki, tak samo jak w modzie dla kobiet. Dla piesków muszki eleganckie, koszulki kołnierzykiem. Jak ktoś woli, no to tak, ale piesek myślę, że nie bardzo. Po prostu smak w ubiorze u człowieka zdobi, u psa chociaż niech nie przeszkadza. Część psów będziemy widzieć w różnych ubrankach, ale niech są to ubranka godne. Swoją drogą, kot w butach to owszem było, pies w butach pierwsze słyszę. Za proste, ocieplane szelki zapłacimy 100 zł, za sweterek topowych marek to wydatek nawet 500 zł. Wychodzi na to, że czasem nasz pupil jest lepiej ubrany niż my sami. Ważne, by o pupila zadbać, a nie wystroić według własnego smaku, czy mu się to podoba, czy nie. Tematem zajął się Przemysław Cięgotura. Ja jestem też bardzo, bardzo ciekawy, czy Państwo swoje psiaki stroją. Jeżeli tak, to jak? 2, 2 i 7 trójek. Look fine on you. But I bet you know that too. Some things stay the same. Abuse me, baby, do whatever's on your mind. I wanna feel you really close, and then I wanna touch you here all over, all over again. She really thinks she got it. Stay with you in your hand on my head, your face and your smell. You belong to me. Drodzy Państwo, nie jest dobrze, oj, nie wygląda to zbyt obiecująco, bo okazuje się, że załamał się rynek świętych Mikołajów, co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale obawiam się, że rykoszetem możemy oberwać także w naszym kraju. Tematem na pewno zajmiemy się po godzinie 7, kiedy porozmawiam z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Heart.